Gisteren dat jij. Waar was je nou mee bezig? Nou, ik heb een systeempje. Ja, een nieuw systeempje, ja. Ja. HSS. HSS? Ja, Hidden Sound System. Wat? Hidden Sound System. Dat je dus zeg maar. Hidden? Ja, hidden. Hidden. Hidden Sound System. Ja, dan kun je dus zeg maar onbewuste geluidsmanipulatie. Ja, mooi. Maar ga maar even staan, dan zal ik het laten horen. Ga maar even staan. Ga maar even daar staan. Ga maar even daar staan. Ja? Waar moet ik staan? Waar moet ik staan? Ja. Ja. Hier. Ja, is goed. Ja, is goed. Oké, daar komt hij, hè. Zet maar aan, hoor. Nou, hij staat er. Wat heb je gehoord? Nee, ik heb niks gehoord. Ja, probeer hem even. Meteen het eerste dat je opkomt. Wat komt er in je op? Doe het. Bye. ze spelen het zwembad en dat is waarschijnlijk flink pina colada als ze met ze zitten drinken. Dus die slachter laat zich dus elke keer als een bommetje in dat zwembad vallen. Helemaal te gek. Die gaat op handen met de waterskis. En die gaat... We'll be right back. Thank you.